پایا تو کیا ڈھیروں مانزل دیہاتایا تو کیا قصر عالی شان بنوایا تو کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہر جمعے کو رات کو نماز عشاء کے بعد مدنی چینل پر براہ راست آپ دیکھتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر اس سلسلے میں مدنی پھول دیے جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، نگران شورا اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیرون ملک سفر سے ہمارے ساتھ براہ راست ہوں گے اور موضوع پر مدنی پھول بھی عنایت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری سلم الباری بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مدنی مکالمے کی ابتدائی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا کہ جس میں ایک ٹرین کے حادثے کے بارے میں آپ کو دکھایا گیا۔ آج ہمارا موضوع ہے حادثات۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کچھ حادثات ہوئے، جیسے ٹرین کا حادثہ ہوا، اس میں کئی لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ اسی طرح بحری جہاز کا حادثہ ہوا، اس میں بھی کئی عاشقان رسول ابدی نیم سو گئے۔ اور اسی طرح سردیوں کی وجہ سے بعض علاقوں میں دھند کا سلسلہ ہے اور گاڑیوں کے حادثات بتدریج ہو رہے ہیں، جس میں ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ اسی موضوع پر آج ہم کلام کریں گے، موضوع ہے حادثات۔ آپ بھی اس موضوع پر اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ان جو قریب میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے کوئی بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہیں، آپ کال کیجئے۔ آپ کی کالز اگر سلسلے میں شامل کرنے جیسی ہوئی، اسلامی بھائی اس کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی کال کو شامل کیا جائے گا۔ آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور سلسلے کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے آپ مدنی پھول دے سکتے ہیں۔ تو موضوع ہے حادثات۔ دو کراچی شہر میں ٹرین کا ایک جو واقعہ ابھی رونما ہوا، جس کے حوالے سے آج کل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور دیگر سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ گفتگو سن رہے ہوں گے اور آپ کو معلومات بھی ہوگی۔ تو یہ جو حادثہ ہوا ٹرین کا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ 22 افراد جاں بحق ہوئے اور 65 سے زائد زخمی ہوئے۔ یعنی 22 افراد اس حادثے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے۔ دیکھیے، انسان ٹرین کا سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے، اب یہ سفر اس کا لاہور سے شروع ہوا اور اس کا ذہن یہ تھا کہ میں کراچی جاؤں گا۔ ذہن میں بہت ساری باتیں ہوں گی کہ کراچی جا کے رشتہ داروں سے ملنا ہے، یا کسی کام سے، کاروباری حوالے سے آیا ہوگا، نوکری کے حوالے سے اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے۔ بعض افراد اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں اور اس ٹرین میں سوار تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اس ٹرین کا یہ حادثہ ہونے والا ہے، اور ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا جن کا انتقال ہوا کہ ہمیں اس سفر میں موت آ جانی ہے۔ جو زخمی ہوئے ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں اس حادثے کا شکار ہونا ہے, ہمارے ساتھ یہ عبرت ناک معاملہ پیش آنا ہے. بہرحال جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا اور 22 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, انتقال کر گئے, دنیا سے چلے گئے اور 65 سے زائد افراد زخمی ہیں. اللہ تعالیٰ انتقال کرنے والے عاشقان رسول کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور جو زخمی ہیں عاشقان رسول اللہ تعالیٰ انہیں جل بزل صحت عطا فرمائے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر والوں سے مل سکیں اور اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو بخوبی انجام دے سکیں. حادثات جو رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں, کچھ واقعات ہوتے ہیں, ان پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. مگر یہ جو حادثہ ہوا, چاہے وہ ٹرین کا ہو, چاہے وہ جہاز کا ہو, چاہے وہ ٹریفک میں دھند کی وجہ سے نظر نہ آنے کے سبب ہو, تیز رفتاری کی وجہ سے ہو, کسی بھی سبب سے حادثہ ہوا, اب یہاں جو غور طلب بات یہ ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والے نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہونا ہے. اسی طرح ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں, اپنے معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں, اور کاروبار میں, نوکری میں, گھر والوں کے دیگر کام سر انجام دینے میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہمیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی طرح موت آ سکتی ہے. موت کا وقت تو مقرر ہے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس طرح موت آنی, کیا ہم کسی حادثے کا شکار ہوں گے یا ہم بیماری سے انتقال کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بری موت سے, حادثاتی موت سے محفوظ فرمائے, اس طرح کی عبرتناک حادثات سے مسلمانوں کی, عاشقان رسول کی حفاظت فرمائے. اچھا یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ٹھیک ہے, جو حادثات کا شکار ہوئے, جن کو تکلیف پہنچی یا جن کے اعزاء اقربا دنیا سے چلے گئے یا جو زخمی ہیں, یقیناً انہیں مصیبت پہنچی ہے, اور مصیبت تکلیف کا پہنچنا مسلمان کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بسا اوقات گناہوں کے دھلنے کا سبب ہوتا ہے, درجات کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. تو یقیناً حادثات سے انسانی سوچ پہ گہرے اثرات پڑتے ہیں, مگر ساتھ ہی ہمارا دین, ہماری شریعت ہمیں جس بات کی ترغیب دلاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی مصیبت آ گئی, کوئی حادثہ پیش آ گیا, تو اب ہمیں صبر کرنا ہے اور اس مصیبت کو من جانب اللہ جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا ہے تاکہ یہ مصیبت ہمارے لیے گناہوں کے دھلنے, درجات کے بلند ہونے اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے. کیونکہ جب بندہ صبر کرتا ہے, ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے, یہاں تک کہ کانٹا بھی جب چوبتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سبب سے اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. اب جو بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں اس میں ذہنی طور پہ بندہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے, فیملی پریشان ہو جاتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, مگر صبر کیجیے, واویلا نہ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس صبر پر اجر عطا فرمائے گا, آپ کی مصیبت زائل ہوگی, اور پھر جو آپ کے اعزاء اقربا جو زخمی ہیں ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی امین دامت برکاتہم عالیہ تشریف لے آئے, اور بتایا جا رہا ہے کہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا کی زیارت ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین ولا کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا موضوع آج نگران شورا سے عرض ہے کہ حادثات ہے, اور آپ کو بھی علم ہوگا کہ جو پے در پہ تین حادثات ہوئے ہیں, ایک تو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے, پھر بحری جہاز کا حادثہ ہوا ہے, اور اسی طرح دھند کی وجہ سے جو ٹریفک میں حادثات گاڑیوں کے ہو رہے ہیں جس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے, زخمی بھی ہوتے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو جو ٹرین کا جو ابھی حادثہ ہوا، میں تو سفر میں تھا تو پتا نہ چلا، پھر رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے خبر دی، پھر یوں سلسلہ چلا، پھر امیر علیہ سنت کے بھی مدنی گلدستہ تشریف بھی لے آیا ہے ماشاءاللہ، تعزیتی مدنی گلدستہ ٹھیک ہے، اور یوں پھر تفصیلات پتا چلی، پھر ابھی میں نے کچھ دیر پہلے مجھے میل آئی اور میں نے تفصیلات کو میل کے ذریعے دیکھا، پھر کچھ نیٹ کے ذریعے دیکھا تو پتا چلا کہ بڑا ہی ہوش ربا واقعہ ہوا. سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ جو اس واقعے میں وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین آمین، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی دے، آمین، جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو، ان کے عزیز اقارب کو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے. یقیناً یہ بڑا ایک، میں نے جب اخبار میں یہ خبر دیکھی کہ پلیٹ فارم پر لوگ کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں ہنستے، عموماً جب کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے نا جی، تو ایک قلبی فرحت ہوتی ہے بالکل، اور جب کسی کو ہم ودا کرنے جاتے ہیں نا تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ جا رہا ہے جی جی. یعنی یہ کبھی آپ بھی جیسے ایئرپورٹ یا اسٹیشن پہ کبھی اس طرح کا واقعہ ہو نا، کبھی کوئی آ رہا ہو جی جی، تو آدمی آدھا آدھا ایک گھنٹہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، یار آئیں گے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے جی، آئیں گے ملیں گے، گھر میں دعوت ہو رہی ہوتی ہے، تقریب ہوتی ہے، لوگ مہمان جمع کیے جاتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات گھروں میں ہوتی ہیں. اب ویسے میں پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں کو اطلاع ملے کہ حادثہ ہو گیا اور ان کے عزیز بعض زخمی ہو گئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی بچی یتیم ہو گئی، اللہ میرے جب یہ واقعات پڑے تو دل بھر گیا تھا. میں تمام لواحقین جو بھی پسماندگان ہیں ان سب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. پڑھتے تو پتا چلا کہیں محتاج ہو گئے، کہیں کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، کسی کے ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، کتنے بچے یتیم ہو گئے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور یہی ہم یہی بندگی ہے جی. اور میں تمام لواحقین کو صبر ہی کی تلقین کروں گا کہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے لیے ثواب جاریہ کا کوئی ذریعہ بنائیے، جس کو اللہ توفیق دے ان کے ایصال ثواب کے لیے مساجد بنائیں، اور کوئی مقتط المدینہ کے رسالے لے کر تقسیم کریں، بعضوں کے یہاں سویم کی ترکیب بنے تو سویم کے حوالے سے سویم کے اجتماعات کے ایصال ثواب کے اجتماعات کیے جائیں، اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو بھی اس معاملے میں اپنا وہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ ایصال ثواب کے ان اجتماعات میں ترکیبیں بنائیں. تو میں ان سب سے یادت بھی کرتا ہوں کہ جو بیچارے زخمی ہیں ابھی ہسپتالوں میں یا گھروں میں پہنچ گئے، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں روبہ صحت کرے اور پہلے سے اچھی ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اسی طرح دیگر واقعات بھی ہوئے ہیں، تو جو بھی گڈاب کا واقعہ ہوا ہے اور دھوند کے واقعات میں بھی کئی لوگ انتقال کر گئے، وفات پا گئے، زخمی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت کرے، سب کی مغفرت کرے، سب کے لواحقین کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں، ان سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے، انہیں صبر دے. اب یہ ہے کہ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ بقا اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی کیا ہے تماشا نہیں. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے، سن لگا کر کان آخر موت، آخر موت بات بار ہائے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ یقیناً صدمات اپنی جگہ پر ہیں، صدمہ ہوتا بھی ہے، دل بھر جاتا ہے۔ مجھے بھی پڑھنے کے بعد ایک، میں اپنے اندر ایک غم کی، ایک افسوس کی، ایک صدمے کی کیفیت پا رہا تھا، اور ابھی ہم جہاں ہیں وہاں بھی نماز جمعہ ادا کی ہم نے، اور اس کے بعد ایک جگہ ہم حاضر تھے، کچھ اسلامی بھائی بھی جمع تھے وہاں، میں نے یہی حادثات کے حوالے سے کچھ عبرت کے مدنی پھول عرض کیے ہیں، پھر اثر پڑی اور آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جی حاجی امین کچھ فرما رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ابھی آپ پلیٹ فارم کا جو نقشہ کھینچ رہے تھے، تو جو شہر میں آتا ہے نا جی جی، تو اس کے تو وہ فون لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی پلیٹ فارم پہ جو کھڑا ہوا ہے تو اس سے وہ کال کر رہا ہوتا ہے کہ ہم پہنچ گئے، دیکھو میرا یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، ہم یہ کپڑے لہرا رہے ہیں، اور یہ مطلب خوشی کا ہوتا ہے کہ پلیٹ فارم پہ مثال اگر وہ بچے آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نانی جان لینے آئی ہوں، ماموں جان کھڑے ہوں، یا بعض فیملیز ہوتی ہیں تو والد صاحب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو نگران شورا بھی جو فرما رہے تھے، تو وہ ایک تصور ہوتا ہے نا کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ اب بس یہ ٹرین رکی اور اب اس سے اتر رہے ہیں، نہ ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، نہ مرنے والوں کو پتا تھا کہ کیا حادثہ ہونا ہے۔ تو یہ ایسا ایک تصور ہے کہ پلیٹ فارم پہ جس طرح سے وہ ٹرین مطلب کھڑی تھی، اور وہ اس نے جو ہٹ کیا تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ گزرتی ہے وہاں سے، تو بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ ہوا۔ اور اس میں ظاہر ہے جو کلی حضرات ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک مزدور طبقہ ہے، اچھا جو ہوٹلنگ کرتے ہیں، جو وہاں پر کیبنے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بھی مطلب وہ آسرا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹرین رکی ہے تو میرا کچھ روزگار ہو جائے گا، اور خاص کر وہ جو اسٹیشن ہے وہاں ہر ٹرین رکتی بھی نہیں ہے، بس یہ ایک ٹرین رکی ہوئی تھی، اچھا تو وہ جو ٹرین رکی تو اس کو جا کر اس نے ہٹ کیا۔ تو واقعی یہ نصیحت بھی حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو لواحقین ہیں اللہ صبر کو سب کو صبر دے، آمین، اور جو بیمار ہیں مریض ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کو روبہ صحت کرے، میں بھی ان سے تعزیت کرتا ہوں، آمین۔ اچھا یہاں پر نگان شورا دام برکات تمہاریہ بھی تشریف فرما ہے اور حاجی امین بھی ہیں، ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، یہ خود بھی اسی ٹرین میں جو پیچھے آ رہی تھی اس میں سوار تھے، اور ان کے ساتھ بھی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے، جو آگے ٹرین کھڑی تھی جس میں حادثہ ہوا، جس سے آگے ٹکرائی یہ ٹرین نا، اس میں موجود تھے، اور یہ باب المدینہ ہی تشریف لا رہے تھے، یہ ان کو بھی چوٹیں آئی ہیں اور ان کو بھی لگا ہے، اور یہ اپنا انہوں نے کچھ واقعہ بیان کیا جو بڑا عبرت ناک ہے، وہ ہم انہی سے سنتے ہیں۔ اسلامی بھائی آپ کو بھی لگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے، آپ ارشاد فرمائے کیا ہوا کیا تھا۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے آپ صحیح فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ سب نے، آج امین بھائی نے بھی یہی فرمایا کہ فون لگا ہوتا نا کہ ہم آ گئے ہیں فلاں جگہ پہ پہنچ گئے، واقعی ہی میں نے یہ منظر خود دیکھا ہے۔ اللہ، وہاں میں آری والا سے چلا تھا اس ٹرین سے اپنے شہر سے یہاں جدول کے حوالے سے، تو جیسے ہی ہم باب المدینہ میں انٹر ہوئے تو کئی لوگوں نے میں نے دیکھا ان کو فون کر رہے تھے کہ اب ہم یہاں آ گئے، ہم نے اپنا سامان انہوں نے پیک کرنا شروع کر دیا تھا، اور جیسے لانڈی اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو کچھ مسافر وہاں پہ اترے، تو 11 نمبر کوچ میں بھی وہاں موجود تھا، تو نیچے اوپر والی برتھ میں تھا، نیچے کچھ عورتیں تھیں اور لوگ اور بھی یعنی کہ تھے موجود تھے، تو اس میں انہوں نے فون کر کے بتا دیا ہم اپنا سامان پیک کر رہے ہیں، اگلے اسٹیشن پہ ہم نے اتر جانا ہے۔ ٹھیک، ابھی وہاں ٹرین ہماری دوبارہ چلنے ہی لگی تھی کہ وہ پیچھے سے آ کے ٹرین دوسری نے وہ ٹکر ماری، جب ٹکر لگی تو یہ نہیں معلوم تھا کیا ہوا ہے، کس وجہ سے یہ حادثہ ہوا، تو یوں پیچھے جو ہماری والی کوچ تک وہ بالکل ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تھی۔ اچھا، آپ 11 نمبر کوچ میں؟ میں 11 نمبر کوچ میں تھا، تقریباً دو کوچیں اور تھیں مجھ سے پیچھے، تو جس کوچ میں میں تھا اوپر والی برتھ میں میں لیٹا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ ٹکر لگی تو یوں چاروں طرف سے پیک ہو گئی، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جب تک وہ مجھے کچھ وہ میں نے دیکھا، اور اس انداز سے لگا کہ بس وہ کبھی ادھر جا رہی ہے ٹرین تو کبھی ادھر جا رہی ہے، تو کچھ وقت اسی میں رہا، اچھا وہ کوچ کے اندر ہی رہا۔ اب لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ٹکر لگی تو یہ دیکھا کہ سب نے تقریباً اتنی اونچی آواز سے کلمے کی آواز آ رہی تھی. اللہ سب نے کلمہ شہادت بھی پڑھا, کلمہ طیب بھی پڑھ رہے تھے, اور چیخنے کی آواز نہیں لیکن کلمے کی آواز آ رہی تھی. اچھا کچھ دیر کے بعد جیسے ہی میں وہ اس سے واللہ والا مجھ سے مجھے کچھ وہ نہیں معلوم پڑا کہ میں اس برتھ سے نیچے کیسے آیا, کافی سوچنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلا. لیکن یہ تھا کہ جب باہر اس کیبن میں پہنچا تو سامنے کھڑکی کھلی ہوئی تھی, ٹھیک, کیونکہ آگے اور پیچھے رستے بند تھے. صحیح. تو میں نیچے اترا تو کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ وہ دیکھا تو اس میں باقی جو لوگ تھے کسی ایک کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی. اللہ اکبر. ایک وہ اس میں پھنسا ہوا تھا, زور زور سے بلا رہا تھا یار مجھے بھی نکالو مجھے بھی نکال. بچے تھے اتنے رو رہے تھے کہ وہ ان کے بلبلانے کی آوازیں میں نے خود اپنے سنی بھی اور میں نے ان کو دیکھا بھی, کچھ تو لوہے کے اندر وہ پس گئے تھے. اچھا آپ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ پہلے کسی اور بوگی میں تھے جی, بعد میں اس 11 نمبر بوگی میں. یہ میرے ساتھ ایک وہ یوں حادثہ یوں کہ لگے اب اس میں کیا اتفاق ہے کہ میں جیسے میری 11 نمبر کوچ میں ہی میری برتھ نمبر 3 تھی, ٹھیک ہے, جیسے وہ اتار والا جیسے بھورے والے بھی کہتے ہیں وہاں سے ہم چلے نا تو وہاں ایک پوری فیملی اس میں بیٹھی رہی, ٹھیک, اس فیملی کے وہ جو ایک فرد نے کہا کہ یار آپ یوں کر لیں کہ ایک ہماری آگے ہے, پانچ ہماری اس کیبن میں ہیں برتھیں, تو آپ ہماری والی آگے والی کیبن میں چلے جائیں تو ہمیں ایک ساتھ رہنے میں آسانی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے آپ کے لیے آسانی ہے تو میں آگے چلا. اب آج مجھے وہاں سے وہ ایک اسلامی بہن نے فون کر کے بتایا کہ پوری فیملی زندہ نہیں رہی. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یوں اس اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. یگان شورا نے بھی سنا ہے کہ کتنا عبرت ناک معاملہ ہوا, ان کے ساتھ اتفاق یہ ہوا ہے کہ یہ آگے چلے گئے کہنے پر اور وہ پوری فیملی بیچاری انتقال کر گئی, اور بتایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی, اور ایک وہ لوہے میں موجود تھے جس میں میں اوپر تھا اور وہ اللہ کے نیچے تھے موجود تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب دوبارہ میں کسی سہارے سے وہ اوپر گیا نا مجھے اسلام بھی لے کے گیا کہ یار آپ کے کوئی اور قریبی تو نہیں آپ ان کو دیکھ لو, اس کو میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں ٹانگ ٹوٹ کے سائڈ پہ ہو چکی تھی. اللہ اکبر. امین بھائی آپ فرمائیے یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس سے ہم کیا عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اس میں اس موقع پہ بھی بعض ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی کام میں لگے ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت نے جب یہ زلزلہ آیا تھا کشمیر میں تو اس کے موضوع پر آپ نے رسالہ لکھا تھا, تو ان دنوں میں بھی اس قسم کے واقعات مطلب ہوئے تھے. اب ظاہر یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے جیسے ہمارے اسلام بھائی آئے تو یہ خالی ہاتھ ہی آئے, بالکل ظاہر سامان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے, تو جان بچانے کے لیے بندہ پریشان ہوتا ہے سامان اس وقت. اب یہ جو ایسے طبقہ بھی ہوگا نا جس نے کئی ایک کی گھڑیاں اتاری ہوں گی, کئی ایک کے موبائل لے لیے ہوں گے, کئی ایک کی جولی اتار لی ہوگی, بلکہ امیر علیہ سنت نے اس میں واقعہ لکھا تھا کہ ایک بس جا رہی تھی, تو بس جا رہی تھی تو بس جاتے جاتے اچانک اس میں ایک سانپ نظر آیا, تو کسی شخص نے چھڑی سے وہ سانپ جو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینکا. اب جیسے باہر پھینکا تو ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا تو وہ سانپ اس کے ہاتھ پر گرا, اور گرتے ہی اس نے اس کو ڈس لیا. اللہ. اچھا ڈسا تو وہ لڑکھڑایا اور گاڑی سمیت گر گیا وہ. اب وہ گاڑی رکی کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہو گیا, ہم تو اپنی جان بچا رہے تھے بےچارہ اس کی جان چلی گئی. اب جیسے اتر کر وہ موٹر سائیکل والے کو سیدھا کیا تو وہ مر چکا تھا. اچھا اس کا جو بیگ تھا اس کو کھولا کہ بھائی یہ دیکھے کہ اس کے اندر کوئی اس کا اتا پتا ملے, تو جب اس بیگ کو کھولا گیا تو اس میں ایک عورت کے دو کٹے ہوئے ہاتھ. اللہ اکبر. یعنی وہ جو زلزلے میں جو دبے ہوئے ہوں گے تو یہ شخص نے کوشش کی ہوگی اتارنے کی کہ اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتر جائیں سونے کی, دیکھو ہاتھ بہرحال وہ چوڑیاں نہ اتر سکی تو اس نے ہاتھ ہی کاٹ لیے کہ گھر جا کر آرام سے کروں گا, لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ موت کا شکار ہو جائے. تو حقیقت تو یہ کہ یہ واقعات جب ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ایک نرم دل کوئی ہو تو اس کی تو کیفیت ہی الگ ہوگی نا, جو بچوں کی چیخو پکار اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں وہ بالکل وہ ڈوب جائے, لیکن ایسے موقع پر کچھ ایسے مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس معاملے کو اور اپنے لیے ایک سیزن سمجھ لیتے ہیں, معاذ اللہ. لیکن یہی ہے کہ جیسے ہمارے اسلام بھائی گئے تو میں یہی سوچتا رہا, کل ان سے میری ملاقات ہوئی تھی صبح میں جب یہ فیضان مدینہ پہنچے تھے, تو یہی ہے کہ چونکہ ایک حسن ظن تھا کہ یہ ماشاء اللہ انہوں نے سفر کیا ہوگا, تو امیر علیہ سنت نے گھر سے نکلتے وقت کے آداب سکھائے کہ بھائی بسم اللہ ہی توکل تو علی اللہ یہ پڑھ کر نکلا جائے تو انشاءاللہ آپ حادثے سے محفوظ رہیں گے. پھر جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو سفر کی دعا پڑھی جائے تو اس سے بھی عافیت نصیب ہوتی ہے, سفر میں خیر گزرتا ہے. سورہ قریش بھی پڑھتے ہیں, سورہ قریش بھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ ایسا ہی معمول تھا جیسے نکلے تھے, اور الحمدللہ یہ جو امیر السنت نے جس طرح تربیت فرمائی وہ الحمدللہ اسی طرح معمول تھا. جب وہ حادثہ ہوا اس میں کچھ منٹ ایسا وہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا, مجھے اس میں رہا بالکل دم گھٹنے والا ہو گیا تھا. اللہ جس وقت مجھے لگ رہا تھا ایک دو منٹ اگر میں رہوں گا تو شاید بے ہوشی وہ اللہ, کیونکہ وہ جو اس کی چھت تھی ٹرین کی وہ میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ میں نے وہ سائڈ بدل لی تاکہ چہرہ وہ بچ سکے, لیکن وہ کیفیت وہ اس طرح بن گئی تھی کہ کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی کہ میں باہر نکل پاؤں گا. اللہ تعالیٰ اور ایک دم وہ چیخو پکار کے بعد ایک دم سناٹا چھا گیا. جی کچھ دیر جب میں باہر نکلا ہوں تو اس وقت بھی باہر اتنی وہ لوگ جمع ہو چکے تھے پہلے سے, اللہ تعالیٰ قریب نہیں جا رہا تھا جب بھی حادثہ. بہت دیر کے بعد لوگوں نے اس کے اندر گئے جب دیکھا کہ اب کوئی دوبارہ سے حادثے والی ایسی کو نہیں ہے کہ وہ جب آوازیں بند, ڈر لگا ہوگا بالکل کوئی قریب دوبارہ معاملہ نہ ہو جائے, یہی بوگی نہ گر جائے, پیچھے سے کوئی ٹکر نہ ہو جائے. نگران شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. حضور آپ کو ارشاد فرمائیے, اب یہ عبرت کا جو ایک سامان ہے حادثہ تو یقیناً عبرت ہی عبرت ہے, ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے؟ درس نہیں حضور, دروس ہیں, درسی اللہ درس اللہ ہیں. کوئی لینے والا ہو جیسے ابھی میں نے قرض کی نا کہ کچھ دیر پہلے اسلام بھائی کے ساتھ حاضر تھا تو اسی طرح کی کچھ مدنی پھول عرض کر رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری یہ سوچ اللہ کرے بن جائے کہ جب بھی مجھے کسی کی انتقال کی موت کی وفات کی خبر پہنچے تو اسی وقت اگر مجھے میری موت یاد آ جائے نا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی ہمارے گناہوں سے بچت کی صورت بن سکتی ہے. صحیح. اب مثال کے طور پر ہم ٹرین سے آنا چاہتے تھے مگر ہم ٹرین سے نہیں آ سکے اور پتا چلا کہ جناب اسی میں یہ پتا چلا کہ بھائی ٹرین کا حادثہ بھی ہوا ہے کراچی میں باب المدینہ میں, تو ایک نفسیاتی طور پر ذہن جاتا ہے. پھر گاڑیوں کے دھند کے حادثات, تو ہم چھ چھ گھنٹے کی روڈ ڈرائیونگ, ہم یوں سمجھے کہ جو ہی یہ پتا چلا تو ہم سڑک پر تھے جرمنی سے بیلجیم آ رہے تھے, تو ہم نے جیسے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے میسج ملا تو پھر ہم نے تجدید ایمان, توبہ, استغفار, موت کی یاد, اس طرح ہماری گاڑی میں ماحول بنا. ٹھیک. اسی طرح ایک اسلام بھائی کے انتقال کا پتہ چلا یہیں پر کہ 40 سال سے وہ یہاں رہ رہے تھے مگر جب انتقال ہوا تو بیچارے کے پاس اتنے روپے بھی نہیں تھے کہ اس کی تدفین کے معاملات طے کیے جا سکے. ایک کا پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے لیکن جنازے کے لیے صورت نہیں بن رہی ہے. پھر جنازے کی صورت بنی ہے تو تدفین جناب 2 یا 3 دن کے بعد ہوگی, کیونکہ جہاں تدفین ہوتی ہے وہاں کام کرنے والے 2 یا 3 دن کے بعد آئیں گے. اللہ ایسی عبرت ہو رہی تھی. اچھا میں کہا یار تب تک اس کی مطلب میت کہاں رہے گی, تو جناب میت فلاں کولڈ اسٹوریج میں رہے گی. اتنے عبرت کے عبرت کے عبرت کے واقعات پڑھے, اسی وقت پھر عرض کی کہ جناب اگر اس وقت اگر میں یہاں انتقال کر جاؤں میری موت آ جائے تو مہربانی کرنا فوراً میرے پیر سے رابطہ کرنا, پھر وہ جو کہیں ویسا کر لینا. اللہ مطلب ڈر لگتا ہے, ہمیں مدینے میں مرنا ہے یار, مدینے میں آقا کے گنبد خضرا کے سائے میں ایمان و عافیت پر شہادت کی موت ملے بس. آمین. اللہ تعالیٰ عافیت نصیب کرے, اللہ عافیت نصیب کرے. بڑا عجیب عجیب ماحول ہے, لوگوں کو اتنی مطلب کہ موت کی خبریں یہاں میں جہاں ہوں یورپ کے ملکوں میں ہوں, اس وقت یورپ کا سفر ہے, یو کے سے آیا ہوں, امریکہ سے پتا چلا, ابھی پچھلے دنوں کی خبر امریکہ کے حوالے سے پڑی کہ تقریباً تدفین پر 5-7 لاکھ پاکستانی خرچہ ہے. اچھا تو لوگوں نے اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دیا اور ہسپتالوں کے حوالے کر دیا. اللہ اور پھر یہاں پتا چلا کہ مطلب لوگوں نے تدفین ختم کر دی اور دوسرے طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے پیسے بچانے. اب مطلب یہاں رہ رہے لوگ سن رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ یار میں بھی تو مروں گا یہاں, میرے ساتھ کیا بنے گا. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم موت کا تذکرہ سنتے ہیں, حادثے کی باتیں سنتے ہیں. ہمیں موت یاد نہیں آتی, ہمیں ہمارے حادثے یاد نہیں آتے. یار مجھے بھی حادثہ ہو سکتا ہے, میرے میں بھی مطلب کہ یہ ہو سکتا ہے. اسی کو چیزیں بیسیکلی میں جو عرض کرنا چاہتی ہے کہ ہم لوگ کسی کے انتقال پر مجھے بھی صدمہ ہوا ہے, یعنی مطلب یہ واقعہ ہوا صدمہ ہوا, 100% صدمہ ہوا ہے. ایک افسوس ہو رہا ہے بچیوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, ان کے خاندان کے بارے میں. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہی خاندان کے 5 افراد, اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مطلب ختم ہو گیا نا, مطلب کہ یہ گھر ختم ہو گیا, یہ خاندان میں اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا کرے, آمین آمین. مگر ان سب کے پیچھے اپنے لیے کوئی سبق کی عبرت ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ہم اجالے میں اجالے میں, کیا ہمیں پتہ نہیں رات آ جائے گی؟ ہم خوشیوں میں رہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ غم آ جائے گا. اب یہ حادثہ ہوا, ٹرین کا یہ حادثہ ہو گیا, اب تبصرے ہو رہے ہوں گے جی, یہ یوں ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا, زمین و آسمان کی کلابیں ملا رہے ہوں گے اور سب. مطلب کہ ٹھیک ہے, اس میں جو صحیح باتیں ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہاں درست بات ایک بات یہ, لیکن کوئی اپنی موت کو تو یاد کرے جی. کیا اس کے بعد ٹرینیں نہیں چلی ہوں گی؟ کیا ان ٹرینوں میں سفر کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یار ہو سکتا لانا کرے ہمیں بھی حادثہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو ہمیں موت آ جائے, تو یا پورا سفر چلو یار اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے چلیں گے. جو جہاز میں ہیں ان کو نہیں پتا چلے گا, جو یہ گڈا پر جو جہاز میں آگ لگ گئی بحری جہاز, اور جو کئی لوگ انتقال کر گئے, تو کیا یہ نہیں پتا چلے گا یار ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ دھند ہو گئی. تو اب جیسے کہ ایک شخص نے مجھے اسی سفر میں, ابھی آج ہی کی بات ہے, تو ایک شخص نے کہا کہ یار دھند تو جلدی نہیں آ گئی ہے پاکستان کے اندر. اللہ کی مرضی ہے بھائی, کیا اللہ تعالیٰ جب چاہے بھیجے. آپ کے یہاں سردی لیٹ نہیں ہو گئی ہے؟ بولا ہاں ہمارے سردی لیٹ ہو گئی ہے. یعنی یہ سردی جلدی آ گئی ہے, وہاں دھند جلدی آ گئی ہے, دور دیر سے آنی چاہیے تھی دھند. یعنی ہمیں یہ باتیں یاد آتی ہیں, ہمیں ہماری موت یاد نہیں آتی یار. ہم مطلب مرنے کو یاد نہیں کرتے, ہم عبرت نہیں لیتے, اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ ٹرین میں جا رہے ہیں, اس میں ٹرین میں کتنے لوگ بے نمازی جا رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ کان پہ ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, تو کتنے مطلب بے پردہ سفر ہو رہے ہوتے ہیں, کئی مطلب سفر کے اندر مطلب کہ وہ الٹے سیدھے گناہوں بھرے کام کر رہے ہوتے ہیں, نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں. تو یار آج میں آج کے بعد مطلب یار اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو. اللہ آپ کو ہم سب کو عافیت دے, سلامتی دے, اور مطلب ہمیں عافیت اور ایمان پر شہادت کی موت میٹھے مدینے میں عطا فرمائے, اور ہم مطلب اللہ کی رضا پر دنیا سے جائیں. آمین. لیکن یار کوئی ایک آدمی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا تو ہے نا یار, جی جی, کہ نہیں یار مجھے مطلب یہ اس طرح کرنا ہے, مجھے اس طرح کرنا ہے. تو یہ چند چیزیں ذہنوں میں آ رہی ہیں, اللہ کرے کہ یہ مدنی پھول ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ کا دے. ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کر یہی عرض کریں گے, صبر کی تلقین کریں گے عادت کرنے والوں کے لیے, مطلب یہ کریں گے وہ کریں گے. اور ہم آج ہی امین بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے یہاں اگر موقع ملا ہو تو شاید حاضریاں دی ہوں. آج اصل میں ہوا یہ تھا کہ امیر علیہ سنت کی طرف سے جو پیغام آیا تھا, اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور دیگر ذمہ داران کا بھی اس میں جدول بنا تھا, تو آج صبح جو ہے وہ جناح ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل جو بنس وارڈ ہے, جی جی, اور خاص کر یہ گڈانی کا جو واقعہ ہوا تھا نا شپ کا, جی جی, تو چونکہ یہ بھی دھماکے ہوئے اور بلکہ یہاں تک تو آگ کا جو قابو پہ نہیں, وہ ابھی آج بھی شاید آج ہوئی ہے قابو, آج ہی طالب, لیکن یہ کہ اس میں بھی کافی جھلس کر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. الحمدللہ ذمہ داران نے حاضری دی تھی, اور بڑی وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ بھائی بعض تو ان واقعات پر وہ کہتے ہیں نا سیاست چمکاتے ہیں, جی, تو اگر ہم اپنے نصیب چمکائیں, ثواب کمائیں, سبحان, تو اس میں عیسیٰ علیہ ثواب کی جیسے نگران شورا نے فرمایا جی کہ جی اجتماعات رکھے جائیں, تو جو ٹرین حادثے میں جو انتقال ہوا تو اس میں باب المدینہ میں صرف دو ہی مطلب نہیں جو انتقال ہوا, جی جی جی, تو ان کی دو کی باڈی یہاں پر ہے. اچھا, باقی یہ پنجاب کی طرف جو ہے وہ ان کو اسے کچھ مناظر بھی ہمارے اسلامی میں نے ریکارڈ کیے ہیں, تو وہ جناح ہاسپٹل جو اسلامی بھائی عیادت کے لیے گئے ہیں زخمیوں کے پاس, آئیے ان کے مناظر دیکھتے ہیں. وہاں پہ کچھ ڈاکٹر سے تاثرات بھی لیے ہیں, آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر محمد سلیمان ہے، میں یہاں جی پی ایم سی میں ایز اے آرتھوپیڈک سرجن کے طور پہ کام کر رہا ہوں. کل جو ایک حادثہ ہوا ہے کراچی میں، جو دو ٹرین کی کولیجن ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل جو پیشنٹ آئے تھے اس میں بہت سارے زخمی تھے اور کچھ ڈیڈ باڈیز تھیں. ڈیڈ باڈیز انیشلی ہمارے پاس 17 تھیں، اور اس کے بعد تین پیشنٹ ہمارے پاس یہاں پہ آئی سی یو میں اور ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے تھے، اور 63 ہمارے پاس انجرڈ تھے لوگ. اس میں موسٹلی جو پیشنٹ تھے وہ ان میں ٹراما اس قسم کا تھا کہ فریکچر تھے بہت زیادہ. تو کچھ ایسے لوگ مریض تھے جو نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئے، لیکن وہ دو تین تھے، اور زیادہ پیشنٹ جو تھے وہ آرتھوپیڈک سے ریلیٹڈ تھے، جن کے ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی تھیں، تو وہ پیشنٹ ہمارے پاس داخل ہو گئے تھے. جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں وہ ان میں کوئی سیریس نہیں ہے، سب ماشاءاللہ اسٹیبل ہیں، آل دو ان کے فریکچرز ہیں، ان کے پاس کافی فریکچر ہیں ان کے، ایک ایک پیشنٹ میں دو دو تین تین فریکچر ہیں، لیکن کوئی الحمدللہ سیریس نہیں ہے. جو ایمرجنسی تھی وہ کل ہی ہم نے کوپ کر لی تھی، اور اس میں جو سیریس تھے وہ پیشنٹ ہم نے آئی سی یو میں شفٹ کیے تھے، ان میں سے ایک پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا تھا. حیدرآباد سے کراچی آ رہا تھا ریلوے ملازم ہوں ڈیوٹی پہ، میں اسی بوگی میں تھا جس کو ٹھوکر لگی، لیکن اللہ نے مجھے صحت صحیح، ٹانگ میں تھوڑی چوٹ لگی. بس منہ ہی دھو رہا تھا نا چہرہ، تو پھر میں نے بولا باہر نکل، جس نکلنے لگا تو اچانک جھٹکا لگا اور بس پوری ٹرین کر دی. پاپتن سے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی بانجا بہن میری جو ہے ڈیٹ ہو گئی، باقی ڈینٹسٹ پڑا. میرا نام وقاص ہے، میں اکاڑا سے یہاں پہ آ رہا تھا، تو میں ابو اور میں سب بیٹھے ہوئے تھے سیٹوں پہ، ہماری ٹرین تھوڑی سی چلی پھر رک گئی، پھر پیچھے سے ٹرین نے آ کے ٹکر ماری، اوپر چڑھ گئی، پھر ہماری سیٹ بھی ٹوٹی، چھت ٹوٹی وہ اوپر گری ہمارے، پھر میرا ابو بھی پھنس گئے تھے، پھر وہاں سے ایک پٹھان جا رہا تھا، ابو نے اس کو آواز ماری وہ آ گیا مدد کے، پھر میں بیٹھا تھا، میں کمر میں لویا چھپا ہوا تھا، میں آگے ہو رہا تھا نہیں نکلا جا رہا، سائڈ میں ہوا تب بھی نہیں نکلا جا رہا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نکل گیا. میری بابا سے دعا ہے جو زخمی ان کے لیے دعا کرے، میرے لیے بھی دعا کرے، جو شہید ہو ان کے لیے بھی. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے، ہنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. جی نگران شورا، آپ نے بھی یہ دیکھا، اسلامی بھائی ماشاءاللہ عیادت کے لیے گئے ہیں، امین بھائی ماشاءاللہ آپ بھی تشریف فرمائیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ حادثہ ہوا عبرت، دوسرا پہلو یہ بھی ہے نا کہ اب جو بیچارہ غمگین ہے یا زخمی ہے اس کی عیادت تو کریں، اس کی خیر خواہی تو کریں. کیا فرماتے ہیں حاجی امین؟ وہاں گئے تھے اور حاجی امین نے جو وہاں کی کیفیت دیکھی ہے، تو انشاءاللہ حاجی امین بتائیں کہ کیا ان کو کیا لگا کہ کیا سچویشن ہے. اصل میں آج جو صبح کا جدول تھا تو میری حاضری ابھی ہاسپٹل میں نہیں ہوئی ہے، یہ دیگر اسلام بھائی تھے، اور جو معلومات حاصل کی تھی اس کے پیش نظر جو ہے نا وہ بڑا غمزدہ، مطلب جو ماحول بتایا جا رہا ہے کہ خاص کر یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، اب ظاہر ہے اب جیسے اس بچے کا ہی جو تاثرات تھے تو اس میں یہی تھا کہ یہ اب انگلیاں کٹنا، پھر پیروں کا کٹنا، اور یہاں تک کہ جو ہمارے اسلام بھائی سے جو باتیں ہوئی نا تو اس میں یہی کہ وہ جو سامنے ہی سامنے جو گاڑی جب وہ سیٹیں آپس میں ملی ہیں نا تو وہ جو بیچ کی جو ٹانگیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات تو کٹ کے ہی الگ سامنے سامنے گر گئی ہیں. تو وہ جو کیفیات ہے نا تو یہ مطلب بہت ہی تکلیف دے مطلب اس معاملے میں. اور امیر علیہ سنت کا جو شفقت و بھرا جو سوری پیغام جو ہے تشریف لایا ہے جی, اور پھر دیگر جو معاملات میں امیر علیہ سنت کی جو تاکیدیں جی ہوتی ہیں وہ یہی کہ اسلام بھائی اس معاملے میں دل جو ہی کرے صحیح, اور اگر عیادت کرے امیر سنت کا سلسلہ تو آپ کا سوری پیغام جی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید اسلام بھائی کی دل جوئی بھی اور ہمیں اس میں سیکھنے کو ملے کہ اگر کوئی ہمیں غم کی خبر ملے کسی کے بارے میں تو کس طرح اس کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے, عیادت کرنی چاہیے, کیا مدنی پھول ہونے چاہیے. آئیے امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا پیغام سنتے. دو سفر المظفر 1438 سن ہجری بروز جمعرات صبح کے وقت جمعہ گوٹ لانڈھی میں فرید ایکسپریس کھڑی بھی تھی اور پیچھے سے زکریا ایکسپریس بڑی رفتار کے ساتھ آئی اور فرید ایکسپریس سے ٹکرا گئی. زوردار دھڑاکے کے ساتھ فرید ایکسپریس کی پچھلی تین بوگیوں کے پرخچے اڑ گئے اور نتیجے میں میری اطلاع کے مطابق اب تک 22 افراد فوت ہو چکے ہیں جبکہ 65 سے زائد زخمی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ جانے کتنے سہاگ گزر گئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنوں کے بڑھاپے کے سہارے چھن گئے. بےچارے خوشی خوشی گھروں کو آ رہے ہوں گے لیکن گھروں پر صفے ماتم بچھ گئی. میں ان تمام فوت شدگان مسلمانوں کے عزیزوں سے سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں, زخمیوں سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ٹرین حادثے میں جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کو غریق رحمت فرما, ان سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے. میرے مولا ان سب کی بے حساب مغفرت کر کے جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے, ان کی قبروں کی گھبراہٹیں دور کر دے. اے اللہ ان کی قبروں کا اندھیرا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں روشن فرما, ان کی قبریں جلوہ محبوب سے آباد ہوں. یا اللہ ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. جتنے مسلمان زخمی ہوئے سب کو روبہ صحت کر دے. اے اللہ انہیں در در کی ٹھوکروں سے بچا لے, ان بیچاروں پر رحم فرما کرم فرما. جن کا مالی نقصان ہوا ان سب کو نعم البدل عطا فرما, سب پر فضل و کرم فرما رحم فرما. الہ العالمین اس طرح کے حادثے واقعی ہمارے لیے عبرت کا بھی سامان رکھتے ہیں, ہمیں عبرت لینے کی بھی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام زخمیوں اور سوگواروں سے مدری التجا ہے کہ صبر صبر اور صبر کیجئے کہ بے صبری سے جو چلے گئے یہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. جو بیچارے زخمی ہوئے جن کے کوئی اعضاء ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے انہوں نے ایک دم سے کھڑا نہیں ہو جانا, ظاہر ہے کہ وہ جیسا زخم جیسی چوٹ ویسے وقت بھی تھوڑا لگے گا. ہمت رکھے گا, صبر کیجیے گا. مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ. تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے سب بہتر ہو جائے گا. جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے, ان کا وقت ہو گیا تھا. ہمیں اپنی موت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ اسی طرح نہ جانے ہمارا چراغ کب گل ہو جائے. مرنا تو ہے, اس سے تو کسی نے انکار کرنا ہی نہیں ہے, جو انکار کرے اس نے بھی مرنا ہے. اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے موت کہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بندہ بے حس ہو جاتا ہے, ایکسپائر ہو جاتا ہے اور گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے کہ یہ تو ٹرین کا حادثہ ہوا, ہاں زلزلے بھی تو ہوتے ہیں, ایک دم سے زلزلہ آتا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ زمین میں سما جاتے ہیں, زندہ در گور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, میرے مولا ہم سب کو نمازی بنا دے, سنتوں کا پابند بنا دے, اے اللہ ہم کو شریعت کے مطابق ہر کام کرنے والا بنا دے, حلال روزی کمانے والا بنا دے, حسن اخلاق کا پیکر بنا دے, مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں سب سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی جو کہ سنتوں بھری تحریک ہے, جو نیکی کی دعوت دیتی ہے, مسجد بھرو تحریک اس کا نعرہ, اس کے ساتھ شامل رہیے اور سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرماتے رہیے. دنیا میں بے شمار مقامات پر, خود باب المدینہ جہاں حادثہ ہوا ہے, ان علاقوں میں بھی باب المدینہ میں کل 12 ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتے, جو آپ کو قریب پڑے اس میں ضرور شرکت کیا کریں اور مدنی چینل دیکھا کریں. مدنی چینل الیکٹرانک مبلغ ہے, یہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں حاضر ہو کر آپ کے بچوں کو نمازی بنائے گا, آپ کو دین کے مسئلے سکھائے گا, آپ کو آقا کی سنتیں سکھائے گا, عشق مصطفیٰ کے جام پلائے گا انشاءاللہ عز و جل. بس ہمت رکھیے, صبر کیجئے, گلے شکوے سے بے صبری سے صبر کا ثواب تو چلا جائے گا لیکن جانے والا پلٹ کر نہیں آئے گا. زبان پر شکوائے رجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا, غم سے گھبرا یا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اسی طرح نگرانی شورا سے یہ بھی اس پر بھی کچھ لیا جائے کہ جو گڈانی کا جو واقعہ ہوا نا, جی جی, اب یہ مزدور طبقہ, بالکل, اب مزدور طبقہ ظاہر ہے یہ کئی ایک دوسرے شہروں سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ بتاتے کہ جب وہ دھماکہ ہوا تو اب ظاہر ہے جو جہاز کی جو چادریں ہوتی ہیں نا یہ ٹنوں وزنی ہوتی ہیں, تو بتاتے کہ ایک مزدور کی لاش جو ہے نا تو ملی بھی 2 کلومیٹر دور تھی. اللہ, 2 کلومیٹر دور, یعنی جہاز کی چھت پہ وہ بیٹھے تھے اور وہ جو بلاسٹ ہوا تو اس نے ہی مطلب چادریں بھی اڑ کر, اور 100 سے اوپر مزدور اس میں کام کر رہے تھے. تو اس پر بھی ایک ہے کہ بےچارے کئی ایک جو دوسرے شہروں سے روزگار کے لیے, اور ظاہر وہ گڈانی کا جو ایریا ہے اس میں عموماً تقریباً یہ مزدور طبقہ ہی ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہوا اور اس میں بھی کافی جھلس گئے بےچارے. جی, اس کے بھی تاثرات دیکھ لیتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی وہاں بھی گئے تھے, تھوڑا یہ بھی دیکھ رہے ہیں, نگرانی شورا کی طرف چلتے ہیں, مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ. کام کر رہے تھے اور بھائی ایک جہاز پر کام کر رہے تھے, وہ ٹینک والا جہاز تھا, تیل والا پٹرول ٹینک, ادھر سے جو آگ لگی تھی نا, ادھر سے آدمی کر رہے تھے, 350 بندہ تھا اور 3-4 بندے ادھر سے آ گئے اور دوسرے آدمی کوئی ڈبے کوئی نہ ڈبے, اچھا, وہ گم شدہ ہو گئے سمندر میں, چھالیں گے مار لیں گے مار گئے. تو ادھر ادھر سے 4 آدمی آئے اور 4 آدمی بچ گئے. ہم لوگ جہاز پہ چڑھے تھے رات کو, اور اتوار کا دن تھا, ہم جہاز پہ چڑھا تھا اور وہاں پہ سمر کے رات ہم نے ادھر ہی سوا تھا. یہ تھا سلینڈر دھماکہ. کام کر دے تھے اتھے, فون کیتا گئے کہیں بھی اسی جہاز دے اوپر ہے کام کر رہے ہیں, پھر گھنٹے کے بعد پھر کیتا نا فون تھے, اتھے پھر فون کا رابطہ نہیں رلیا, کس سے نہ لیے رابطہ نہیں ہوا, سارے جن کی جتنے مزدور سے سارے نے موبائل بند ہو گئے. پتا نہیں کس نے مجھے ایمبولینس میں ڈال دیا, یہاں تک آ کے سوچا ہے. ان نے فون کیا بیا اس طرح حادثہ ہو گیا, تھوڑے چور سارے سڑ سڑ گئے. اس نے سانو خبر ملی, پھر اسی ٹرین تک چڑھ کے دوسرے دن. بھانجے یہ گڈانے میں کام کر رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے جب یہ پہلی ٹینکی میں سے تیل نکالتے ہیں نا, تیل نکال کے رستہ اوپر سے چھینکتے ہیں, وہ تیسری ٹینکی پہ چوتھی پہ جاتے ہیں. چوتھی ٹینکی پہ جو بلاسٹ ہوا تو یہ بلاسٹ کے ساتھ اوپر اڑے ہیں, سائڈ پہ لجا لگے ہیں پیپوں کے ساتھ. تھوڑی سی ہوش پکڑی اس نے, سمندر میں چھلانگ لگا دی. وہ اس کے پاس کوئی اتنا انتظام بھی نہیں تھا جس کو اس ساتھ ایزی آ سکتا تھا, بہت مشکل سے اس نے تیری لگا کے رسے کو پکڑا. جب وہ تھک گیا تو رسے کے ساتھ کھڑا رہا, پھر تیری لگا کے باہر کنارے پہ آیا. جب کھڑا ہوا وہاں پہ ہوش ہو گیا, وہاں پھر یہ ریسکیو والے پہنچ گئے, وہ اٹھا لے گئے اس کو اسپتال. ہم جہاز کے اوپر کھڑے تھے اور اچانک پتہ ہی نہیں چلا بلاسٹ ہو گیا ٹنکی سے. ادھر سے ہم اڑ کر پمپوں میں گرے, ادھر سے میں نے تو پانی میں چھلانگ لگا دی, تیر کے باہر نکل آیا. اور پریشن بھی تھے جن کو پتہ نہیں چلا, مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا ادھر. اس دن پر ہوش آیا تو ادھر تھا. اللہ اللہ. جی عمران بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے دونوں طرح کے واقعات دیکھ لیے ہیں اور مریضوں کے آہ و بکا, ان کے تاثرات بھی آپ نے سنے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا نصیب ہو جائے, آمین. اور دنیا میں آئے ہیں تو واقعات, غم, الم, دکھ, پریشانیاں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی گزاریں اور ہمیں کوئی غم نہ پہنچے, مصیبت نہ پہنچے, پریشانی نہ پہنچے. یہ ہوتی ہے اللہ تعالی کی ایک مشیت پر, ہمیں اللہ تعالی کی مشیت ہے, ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. بے شک شکوا شکایت نہیں کرنی چاہیے. یہ بیچارے بڑے اذیت و تکلیف, کیونکہ یہ جلنا ہے نا, جلنا, جی جی, جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ. یعنی جیسے کہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے, انگلی کٹ جاتی ہے یا کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے بدن کی, یقیناً اس کی بھی اپنی تکلیف ہے. لیکن میں نے جو ڈاکٹر سے معلومات کیا ہے کہ جلنے کی تکلیف ہے نا, یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بالکل اندر تک اس کی تکلیف جو ہے نا محسوس ہوتی ہے. اور جو اس وقت جو جس حادثے کا آپ بتا رہے ہیں, یہ حادثہ بتا رہا ہے کہ لوگ جلے, جی, کسی کا ہاتھ جلا ہوگا, کسی کا منہ جلا ہوگا, کسی کا بدن جلا ہوگا, اور یہ جلے ہوئے بدن کے ساتھ سمندر میں کودے ہوں گے جیسے انہوں نے کہا. اب سمندر میں کودنے پر میں غور کر رہا تھا کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے, اور جو زخموں کے ساتھ بندہ جلے ہوئے بدن کے ساتھ یا جلے ہوئے, جیسے اگر ایک کھارے پانی میں کودے گا, اس پر اس کی تکلیف کا عالم یقیناً بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک بدن پر ایک جھرجھری ہی تاری ہو سکتی ہے کہ کیا بیتا ہوگا اس بیچارے کے اوپر. خیر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ مطلب وہ قادر مطلق ہے. اس میں میں ضرور مدنی چینل کے ذریعے عرض کروں گا کہ کہیں بھی کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. بالکل اس رب کریم پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس نے جو مطلب ہمارے مقدر میں کیا, ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس کی شکر گزاری میں زندگی گزارنی چاہیے. اسے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے, آزمائشوں پر بھی صبر دے, اور مطلب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آزمائشوں میں مبتلا رہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آزمائشوں میں مبتلا رہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کسی کسی آزمائشوں میں رہے, اسی طرح اولیاء کاملین کسی کسی آزمائشوں میں رہے ہیں. تو ایک آزمائشوں کا سلسلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے, چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155-157 میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ترجمہ کنز الایمان، بڑی توجہ سے سنیں ترجمہ کنز الایمان کو، اور ضرور ہم تمہیں آزمائے جائیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک، کچھ ڈر اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا، بے شک یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں. کیا بات، ماشاءاللہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا سکھنو چلے پاوا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے سب صبر دے دے. خیر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بیان کرنا مشکل نہیں ہے، یہ شعر پڑھنا بھی مشکل نہیں ہے، اصل تو مصیبت کے بعد صبر کرنا ہے. بے شک یعنی کہ بھوک کے فضائل بیان کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، بھوک برداشت کرنا مشکل ہے. ہاں لیکن قرآن کریم کی یہ آیات، قرآن کریم کے یہ ارشادات جب ایک مسلمان سنے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک دھارس آئے گی، تسلی ملے گی کہ اگر میں صبر ایک صبر کروں گا تو مجھے اللہ تعالی صبر پر ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ. اور ایک امید ہوتی ہے نا کہ دنیا میں جو مصیبت آئی، اب جیسے کوئی مریض لیٹا ہوا ہے اور اگر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھے کہ یہ مصیبت، اس کو یہ پتا چلے کہ ٹھیک ہے یہ مصیبت ہے، اللہ میری آسانی کر دے، مگر یہ مصیبت میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. کیا بات، مجھے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے میری مغفرت فرما دے اور مجھے بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. تو یہ ہوتا ہے، مطلب اس طرح جیسے غور کرے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو جلدی اس کی دعا کا نتیجہ زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے، یا پھر اس جیسی کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مقبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، یعنی سب آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی. تو امیر اہل سنت بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 175 پر میں پڑھ رہا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی مصیبت پہنچے تو صبر و شکر کے ساتھ اس مقولے، یعنی اس قول، اس بات کا مصداق بنا رہے، اس پر عمل کرنے والا بنا رہے کہ رضا مولا عظما ہولا، یعنی اللہ کی مرضی سب سے بہتر ہے. کیا بات، کیا بات. مفسر شہید مفتی احمد یارخا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نور عرفان صفحہ نمبر 531 پر فرماتے، بعض دیہاتی لوگ ایمان لے آتے، اگر ایمان لانے کے بعد اولاد دولت تندرستی پاتے تو کہتے کہ اسلام سچا دین ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتا، یعنی ان کو آفات اور مصائب پیش آتے اور دنیاوی فوائد نہ پہنچتے تو کہتے معاذ اللہ اسلام برا دین ہے. استغفر اللہ. جب سے مسلمان ہوئے ہیں تب سے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم صبر کرنے والے بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. آمین. ہرگز ہرگز مصیبت پر پریشانی میں کوئی جان چلی جائے، عضو چلا جائے، تکلیف آ جاتی ہے، قرضہ آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بچہ انتقال کر گیا، اب کوئی بکواس کر دے، اللہ کی شان میں گستاخی کر دے کہ معاذ اللہ اللہ نے ظلم کیا، تو اللہ ظلم سے پاک ہے بے شک. تو اس طرح کلمہ سے بچے جس سے ایمان برباد ہو جائے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے. جی صراط الجنان میں پڑھ رہا تھا اسی آیت پاک کے تحت، مفتی صاحب نے حدیث پاک لکھی بخاری شریف کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. تو اس سے بھی ڈھارس بنتی ہے، اگر مصائب و علام آتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہے. ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی ہیں تو آئیے کال سنتے ہیں کہ ہم سے کالر کیا کہنا چاہتے ہیں. جی سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے قاری خورشید احمد، ہنڈی وار بٹن سے پاک لولہ کی گاڑی. تو نگران شیلا کی برگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے ساتھ نا ایک مثال حادثہ ہوا اس طرح کے، کچھ پیسے تھے میرے پاس، وہ بھی میرے پاس تھوڑے سے تھے 7,000 روپے. تو وہ مجھے نا ایک کال آئی ہے، میں درجے میں بیٹھا ہوا تھا پڑھا رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا لکی نمبر نکلا ہوا ہے. وہ لکی نمبر جب میں نے، انہوں نے کہا کہ یہ نمبر ہے آپ کی سم کے بیک کے اوپر، آپ چیک کریں، اگر یہ نمبر ہے پھر آپ کا جو ہے نا یہ واقعی لکی ڈرا نمبر ہے. تو پھر میں نے وہ چیک کیا تو وہی نمبر تھا. میں نے دوبارہ نا اس کو کال کی، میں واقعی یہ تو وہی نمبر ہے. کہتے پھر آپ کو مبارک ہو، ہماری طرف سے کمپنی کی طرف سے آپ کو 5,00,000 روپے انعام نکلا ہے اور ساتھ 5 تولے سونا بھی. انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ یہ ہاتھوں کے کنگن ہیں اور جو ہے نا کانٹے ہیں اور جو ہے نا گلے کا ہار ہے، اس طرح اس طرح. مجھے نا مجھے انہیں آف کر دیا، میرا ذہن بالکل بنایا. تو انہوں نے مجھ سے 7,000 روپے منگوائے گی، آپ کو نا کچھ دینا پڑے گا ٹیکس وغیرہ، پھر آپ کی رقم نا دبئی سے منتقل ہوگی. پھر اسی طرح اس طرح اس نے مجھے نا 37,000 روپے مجھ سے نکلوا دی. بعد میں جو ہے نا 37,000 روپے دے بیٹھا، کہتے جی اب 40,000 روپے اور دینے، میڈم نے نا سائن کرنا ہے. پھر آپ کیونکہ وہ ٹیکس لگے اس کے اوپر، انکم ٹیکس باہر دبئی سے پیسے آنے آپ کے، تو وہ جو آئے نا تو اس کے اوپر پورا ٹیکس لگنا ہے. تو یہ اس طرح کے فراڈ کے ساتھ لوگ پیسے نکال لیتے ہیں، اور جب ہم نے تفتیش کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پوری کمپنیاں ملوث ہیں. تو اس کے بارے میں وہ مثال آپ کی آواز تو ساری دنیا سن رہی ہے، یہ ساری کمپنی اس میں ملوث ہیں. اور یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہم 3,000,000,000 روپے دیہڑی بناتے ہیں، اور جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے کمپنی والوں نے 5,000 کا ایک ایک سم دیا ہوا. تو اس کے بارے میں ذرا اس پر روشنی ڈالیں. جی حضور، حادثہ ہوا ہے فراڈ کا، آئیے سنا میں نے. اب یہ کہہ رہی ہے کال تو ہمارے پورے موضوع سے ہٹ کر ہی ہے. جی جی. اب یہ دھوکہ ہی ہے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، کہ جو حادثات ہوئے ابھی جیسے ٹرین کا حادثہ ہوا ہے، جی جی، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے دھوکہ دینے والے لوگ آ جائیں کہ وہ ٹرین کا حادثہ ہوا تھا تو میں بھی اس میں تھا، تو میرا مال اور سب ضائع ہو گیا، تو ذرا میری مدد کر دیجئے. جی تو اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں. جی جی. جیسے کہ حاجی امین ابھی بیان کر رہے تھے کہ زلزلہ جب آئے تھا تو اس وقت بھی دھوکہ دینے والے لوگوں نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، پیسے کمانے کی کوشش کی. تو عبرت لینے کے بجائے لوگ اس میں بھی مطلب کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوٹتے ہیں. جی. اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امیر سن فرماتے ہیں نا کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لیکن نگران تو اب یہ کہ اب موبائل میں میسج آ جاتا ہے اور میسج کے چکر میں اب آپ آگے پیچھے چلے جاتے ہو، تو کسی تجربہ کا آدمی سے پوچھ تو لو کہ یہ بیٹھے بیٹھا ہے میرے کو کہ لاکھوں کروڑ روپے مل جائیں گے، اتنا کون مہربان ہو گیا. تو یہ نہیں ہوتا، یہ اب دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں. تو بس وہ ہے نا کہ لباس خسر میں یہاں رازن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. موبائل کمپنیوں کے ذریعے تو میسج کے ذریعے تو خوب جوا کھلایا جاتا ہے. اللہ، کیا بتا دیجئے کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو آپ اے بی سی ڈی آپشن دیتے ہیں، اور اگر آپ ہو گیا تو آپ کا یوں نمبر آ جائے گا، نہیں ہوتا نہیں ہوا جا، اتنے روپیہ پہ کٹیں گے. تو ایسے تو کئی قسم کے جوئے موبائل فون کے میسیجز کے ذریعے چلائے جاتے ہیں. اگر موبائل فون کی کمپنیاں ہمارا یہ سلسلہ دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، تو میری مدنی التجا ہے، مہربانی کریں. تو ظاہر میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے کیوں میسیجز آپ چلاتے ہیں، یا ایسے کیوں پیغامات آپ ایسے میسج بھیجتے ہیں کہ جس سے لوگوں لا علمی کی وجہ سے جوئے میں پڑتے ہوں. جی جی یہ بھی جوئے کی قسم ہے اور اس کی اگر مزید معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے تو امیل سنت کی کتاب ہے نیکی کی دعوت, اس میں جوئے کے متعلق نیکی کی دعوت ہے گیبت کی تباہ کاری گیبت کی دعوت, ہاں اس میں جوئے کی چھ اقسام امیل سنت نے تحریر فرمائی ہے, وہ پڑھ لیجئے آپ. یہ کھیل پر اور اسپورٹس پر اور موبائل کے ذریعے اس کے ذریعے اتنے رن بنیں گے تو اتنے یہ ہوں گے تو کون پہلے جیتے گا کون پہلے ہارے گا اور کئی قسم کے سوالات دے کر ان سے وہ آپشن دیے جاتے ہیں اور پھر نیچے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں اور وہ دس پندرہ بیس روپے داؤ پہ لگا کر دیتے کہ شاید کوئی یار لوٹری کھل جائے گی یہ کھل جائے گا وہ کھل جائے گا, پندرہ روپے جا رہے ہیں کئی جوئے کی اقسام ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں دس پندرہ روپے جا رہے ہیں تو حرام ہی ہے نا, ناجائز تو ناجائز ہی ہے نا. بالکل نہیں, مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کرنے والے جو ہمارے ہو سکتا ہے کہ شاید ہزاروں موبائل یوزر ہو جی جی جنہیں یار یہ نہ پتا ہو کہ یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے اور لا علمی کی وجہ سے وہ جوئے جیسے حرام اور گناہ بھرے کام میں مبتلا ہوتے ہوں. صحیح. اچھا یہاں پر اگر یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نگران شورا سے ایک میسج یہ بھی لیا جائے کہ چاہے وہ ٹرین کے حادثے کے جو متاثر ہیں وہ بھی, چاہے وہ دھند کے باعث جو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے یہ بھی, یا گڈانی والا جو معاملہ ہے, ٹھیک ہے, تو ان سب باتوں میں اگر دیکھا جاتا ہے نا تو بات یہ کہ یہ اچانک حادثات ہوئے. بالکل. اور ظاہر ہے کوئی جس وقت جس کیفیت میں تھا, اگر گڈانی پہ شپ بریکنگ میں کام کرنے والے ہو سکتا ہے موبائل پہ گانے سن رہے ہو, تو گانے سنتے سنتے ہو جناب اپنے کام میں مصروف رہتے ہو, یا ایسا طبقہ عموماً نشے کا عادی بھی زیادہ ہوتا ہے, پھر اسی طرح جو گاڑیوں کے سفر ہوتے ہیں خاص کر دھند میں, بھائی اب یہ 20-30 کی ڈرائیو کرنی ہے تو کوئی فلم لگا لی, بھائی ہم تو سلو سلو جانا ہے تو ایک فلم لگا لی, یا گانے سن رہے تو اسی کیفیت میں, تو ان سب باتوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر یہ اچانک جو موت ہوئی تو یہ ایک پیش نظر بات ہو کہ اگر میں اس طرح کا کوئی بھی کام کرتا ہوں اور اس حالت میں میری موت ہوئی تو میرا کیا بنے گا, تو اس پر اگر کچھ ہم اپنا پیغام یہ بھی دیں تاکہ ظاہر ہے جو بھی سفر کرتا ہے چاہے وہ جہاز میں ہے ٹرین میں ہے موٹر بائک پر ہے گاڑی میں ہے اور یہ اچانک حادثات ہوتے ہیں, اچانک موت تو گھر سے بھی آ سکتی ہے, تو اس گناہ سے بچنے کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں, گناہ سے بچیں اس حوالے سے اگر نگرانی شورا کچھ. اللہ توفیق دے. آمین. نہیں بالکل, آپ نے بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے والے بچ جائیں. آمین. اچھا یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ کچھ موضوع کی مناسبت سے جی جی کچھ عبرت والے مدنی پھول عرض کر دو, کیونکہ عموماً ایسے موقع پر جہاں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اچانک حادثات ہوتے ہیں انتقال ہو جاتے ہیں مال اسباب برباد ہو جاتے ہیں یا اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بدقسمتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے بے ادبی کی جاتی ہے اعتراض کیے جاتے ہیں, تو چند کلمات میں بیان کرتا ہوں اسے عبرت کی کانوں سے سنیے. میرے سامنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا پیج نمبر 179 ہے, اس کے 15 نمبر سے میں پڑھ رہا ہوں. جس شخص نے مصیبتیں پہنچنے پر کہا اے اللہ تو نے مال لے لیا فلاں چیز لے لی اب کیا کرے گا, اب کیا چاہتا ہے, اب کیا باقی رہ گیا, یہ قول کفر ہے. یہ کسی نمبر 16 کسی مسکین نے اپنی محتاجی دیکھ کر یہ کہا اے خدا فلاں بھی تیرا بندہ ہے اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے, آخر یہ کیا انصاف ہے, استغفر اللہ, ایسا کہنا کفر ہے. ایک اور, آپ کے اللہ تعالی نے اس ظالم شخص کو کیا کچھ نہ دکھایا, یعنی کسی نے کہا آپ کے اللہ نے اس ظالم شخص کو کچھ نہ دکھایا, یہ کلمہ کفر ہے. نمبر 18, اگر کسی نے بیماری بے روزگاری غربت یا کسی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا اے میرے رب تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں, تو وہ کافر ہے. نمبر 19, اللہ نے ہمیشہ برے لوگوں کا ساتھ دیا ہے, یہ کلمہ کفر ہے. نمبر 20, اللہ نے مجبوروں کو اور پریشان کیا ہے, استغفر اللہ, یہ کلمہ کفر ہے. نمبر 21, جو کہے اللہ تعالی نے ایسا کام کیا جس میں حکمت نہیں, یہ قول کفر ہے. نمبر 22, اللہ نے یہ حکم تو سراسر فضول دے دیا ہے, یہ کلمہ کفر ہے. نمبر 23, خدا کے احکام میں بیجا سختی ہے, یہ کلمہ کفر ہے. نمبر 12, کسی سے کہا گیا فلاں تیرے ساتھ صحیح نہیں کر رہا, یہ سن کر اس سے کہا میرے ساتھ تو خدا بھی صحیح نہیں کر رہا, استغفر اللہ, یہ جواب کفریا ہے. جس نمبر 25, جس نے کوئی برا جانور دیکھ کر کہا اللہ کو بھی کوئی اور کام نہ تھا جو ایسا جانور پیدا کر دیا, استغفر اللہ, یہ کلمہ کفر ہے. تو یہ چند کلمہ کفر اور اس طرح کے بعد احکام میں نے بیان کیے ہیں, کیونکہ جب لوگ, اب بدقسمتی ہے آج فلمیں ڈرامے گانے باجے کامیڈی شو وغیرہ کے ایسے مطلب کے رجحان بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اور اس میں بولنے والا بکواسیں کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے ڈائلاگس لوگ سنتے رہتے ہیں, اور جب مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو طرح طرح کے کلمات بیان کیے جاتے ہیں. جی, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھیں, مصیبت آئی, مال پر مصیبت آئی, جان پر مصیبت آئی, اہل و عیال پر مصیبت آئی, اللہ کا کروڑوں کرم ہے میرے ایمان پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, اللہ کا کرم ہے میرا ایمان سلامت ہے, بے شک. یعنی دنیا میں ایک آدمی کو کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی الجھن نہیں ہے, اور ہر آسائش اس کے پاس موجود ہے, مگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے. خدا رب اللہ رب العزت کی قسم, وہ خسارے میں, وہ نقصان میں, بے شک, وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ تباہ برباد ہے. اور جس کو اللہ تعالی نے ایمان دیا اور ایمان پر استقامت دی, یہ خوش نصیب انسان ہے, بے شک. تو اللہ تعالی ہمیں آزمائی سے بچا کر رکھے. آمین. ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ, بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین آمین. صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ اس طرح کے معاملات مصیبت و حادثات کے وقت ہوتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراضات کرتے ہیں, اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تیسرا, ان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے, جی, معذرت کے ساتھ, امیر سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. جی جی, ہمیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق, قرآن کے متعلق, انبیاء کرام کے متعلق, صحابہ کرام کے متعلق, سادات کرام کے متعلق, جنت دوزخ وغیرہ سے متعلق, اور بہت سارے معاملات ہیں اس کے متعلق, ہمیں بنیادی طور پہ علم نہیں ہے. جی, کہ ہمارے کون سے کلمات سے ہمارا ایمان برباد ہو سکتا ہے. صحیح, مطلب عجیب حالت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان اس بات سے واقف بھی نہیں ہیں کہ کون سا کلمہ, کون سا جملہ, کون سا سینٹینس, کون سی ورڈنگ میرے ایمان کو برباد کر سکتی ہے. جی جی, تو مہربانی کریں مدنی چینل کے تمام ناظرین, یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ لازمی طور پر پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اس سے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مصیبت پر صبر کرنے کا زبردست ذہن بنے گا. یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں. جو تیسرا واقعہ نگاہ شرح سے عرض کروں گا, جو ہمارے ہم دھند کے حوالے سے حادثات جو ہوتے ہیں اس پر ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے, دھند کے حوالے سے مدنی پھول ہیں, وہ بھی اگر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں تاکہ جو دھند میں, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, نگران شورا کو آواز نہیں پہنچ رہی, دھند کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, مجھے وہاں سے آواز نہیں آ رہی, دھند کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ دھند کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں کہ کس طرح دھند سے بچا جا سکتا ہے. آئیے وہ مدنی گلدستہ سنتے ہیں. پنجاب کے بڑے شہر اس وقت شدید آلودہ دھند کی زد میں ہیں. اٹس این انوائرمنٹل ایمرجنسی, اسے کہا جاتا ہے تھک سموگ. سموگ دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے, سموک اور فاگ, یعنی دھواں اور دھند. دی ریمیفیکیشنز آر بریدنگ پرابلمز, آئی اریٹیشن اینڈ ریڈیوسڈ ویزیبلٹی آن روڈ. یعنی سانس لینے میں مسائل، آنکھوں میں جلن اور سڑک پر تاحد نگاہ کا متاثر ہونا۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ کچھ انسانی صحت کے لیے مضر گیسز ہیں جن میں نائٹروجن آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہیں۔ یہ گیسز لو ٹمپریچر یعنی ہوا کے نچلے حصے میں مولک ہو جاتی ہیں، سسپینڈڈ پارٹیکلز اس کے بن جاتے ہیں، اور پھر یہ اوپر آ کے پانی کے بخارات میں یعنی واٹر ویپرز کے ساتھ مل جاتی ہیں اور یہ چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گندا مواد ہے جو نیچے کی طرف جمع ہو گیا اور یہاں ٹریپ ہو گیا، یہاں پھنس گیا اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بن گیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو بینچ مارک یعنی معیار ہے وہ 150 مائکرو گرامز پر کیوبک میٹر ہے، اور اس وقت پنجاب کے کچھ بڑے شہروں میں یہ سطح 270 مائکرو گرام سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ بہت دیر تک ٹریفک جیمز رہنا، اس طرح اس جگہ پر دھوئے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور انڈسٹریز کے اندر پلاسٹک، لکڑی اور ربر کو جلا کر یعنی اس ایندھن کو استعمال کرنا، اٹ مینز دیٹ ایمیشن فرام کارز اینڈ فیکٹریز، گاڑیوں اور فیکٹری کا دھواں، اس میں یہ تین گیسز سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ انوائرمنٹل اسپیشلسٹ کے مطابق سردیوں میں پولیوشن لیول یعنی آلودگی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو لو ونڈ لیولز اینڈ ہائی پارٹیکولیٹ میٹر۔ ENT یعنی ناک کان اور گلے کے ماہرین ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے کہ موٹر سائیکل سوار خاص طور پہ اپنی ناک منہ کو ڈھانپ کے رکھیں، اور یہ نصیحت تو ہمیں امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ نے بھی فرمائی ہے کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا ضرور استعمال کریں، اسے آنکھیں بھی ڈھپ جائیں گی اور ناک منہ یہ بھی ڈھپ جائے گا۔ ہاتھوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں، ان نیسیسری ٹریولنگ نہ کریں، اور شاہراہوں پر گاڑیاں فاگ لائٹس کا استعمال کریں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو قدرتی آفات سے بچائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موسم سرما میں پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں جب سردی اپنے عروج پر ہوتی ہے تو چاروں جانب دھند چھا جاتی ہے۔ ان حالات میں ٹریفک حادثات کی خبریں روز و شب کا معمول ہوتی ہیں۔ دھند کی حالت میں ڈرائیو کرتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، گاڑی کی رفتار کم، اگلی گاڑی سے فاصلہ، اور گاڑی کو اپنی لائن میں چلائیے، ہیڈ لائٹس اور ہیزرڈ لائٹس آن رکھیے، اور ہو سکے تو اپنی گاڑی میں فوگ لائٹس کا استعمال ضرور کریں۔ بالخصوص دھند میں ڈرائیو کرنے کے دوران ٹیپ ریکارڈر سننے اور باتوں سے گریز کریں، اور پوری توجہ روڈ پر مرکوز رکھیے۔ ان احتیاطوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ نگران شورا سے عرض ہے کہ یہ دھند کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے گئے کہ دھند ہوتی کیوں ہے، اس کے حادثات جو ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ کیونکہ جب یہ دھند کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ سردیوں میں جب زیادہ دھند ہوتی ہے تو حادثات بھی ہوتے ہیں، اس میں لوگ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں یا زخمی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس میں جیسے حاجی امین نے فرمایا کہ وہ بسا اوقات وہ گانے سننے میں یا وقت پاس کرنے کے لیے کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں اور توجہ ڈرائیو پر نہیں رہتی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں دنیا بھر میں اسپیشلی پاکستان کا تو مجھے پتا ہے، جب اخبارات میں اس طرح کی خبریں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب دھند اس طرح آتی ہے تو ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں یہ اس روڈ کی جو آمد و رفت ہوتی ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور جب پوزیشن زیرو لیول پر آ جاتی ہے نا کہ آگے کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ کیونکہ جب پنجاب کے چند سفروں میں مجھے بھی دھند کے میں یہ وہ پتا چلا، یعنی گاڑی میں بیٹھا ہوں اور اتنی دھند ہوتی تھی کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ روڈوں پر پیلے کلر کے پٹے ہوتے ہیں، جی یہ جو پیلے کلر کے جو پٹے سائڈوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا یہ بھی دھند میں آپ کو ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور نیچے فوگ لائٹ ہوتی ہیں جو ایک تیز روشنی ہوتی ہے جو اس پٹے کا آپ کو پتہ دیتی ہے، اور اس پٹے کو دیکھ کر بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف سائڈ لے لیتا ہے، لیکن آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا، آگے لائٹیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، گاڑی کی نظر نہیں آتی، تو اتنی زیرو پوزیشن میں آ کر ڈیفینیٹلی حادثات ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس میں بعض اوقات لوگ جلد بازی کرتے ہیں، جلد بازی نہ کریں اور اپنے گھر میں ٹھہرے رہیں، اور جب آپ کو کلیئرنس ملے گی، کیونکہ عموماً اب یہ ہوتا ہے کہ موٹر وے اور اس طرح کی سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں اور ٹریفک بحال نہیں رہتا، تو اس میں اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، پریشانی میں نہ ڈالیں، تکلیفوں میں نہ ڈالیں. اور بعض لوگ ڈیڈ ہوشیاری بھی کرتے ہیں کہ یار کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, چلتے ہیں تو پھر جب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر روتے ہیں, پتا بھی جو ہوتا ہے. تو پھر ایسا نہ کرے, پھر حادثات کی صورت میں زخمی بھی ہو سکتے ہیں, موت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اس میں بھی کئی لوگ کی انتقال ہو چکا ہے, جو مسلمان اس میں انتقال کر کے اللہ ان کی مغفرت کرے. کئی زخمی ہوئے ہیں, اللہ تعالی ان کو صحت دے. میں ان کے لواحقین کے ساتھ بھی تعزیت کرتا ہوں جن کے لوگ ان حادثات میں بھی انتقال کر گئے ہیں. تو اب یہ کہ مجموعی طور پر جیسا کہ ایسا لگتا ہے کہ حادثات ہوئے ہیں اس بار, اور ہر بار ہوتے ہی رہتے ہیں, اور اس میں کئی زخمی بھی ہوں گے, بیمار بھی ہوں گے, تو میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول سے, دعوت اسلامی کے مبلغین سے بھی, کہ برائے کرم مریض کی عیادت ضرور کیجئے. سبحان اللہ. اور ان مسلمانوں کی غمخواری کیجئے, ان کی دل جوئی کیجئے, انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. آپ کو آپ کی ترغیب کے لیے جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 536 سے ایک حدیث سناتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے, خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. ماشاءاللہ. ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے اسے ملنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے. ماشاءاللہ. تو اسی طرح یہ ہے. اور اب رہی بات مصیبت پریشانیاں اس وقت صبر کرنے کی, تو چند باتیں تو میں نے مدنی پھول عرض کی ہے, لیکن ابھی میرے ذہن میں آیا کہ کچھ ایک آدھ حدیث بھی بیان کر دوں تاکہ مصیبت پر ہمیں صبر کرنا اللہ کرے نصیب ہو جائے. آمین آمین. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی نے کسی بندے کو صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی بھلائی عطا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. کیا بات. اور یقین پورا ایمان ہے. ماشاءاللہ. ایک اور حدیث پاک میں ہے, مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے, اور یہ صرف اسی مومن کے لیے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے, کیونکہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے, اور اگر تنگ دستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو اس طرح اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جھوٹا واویلا کرنا یا بلا وجہ مطلب کہ لوگوں کو اپنی تکلیفیں بیان کرتے پھرنے سے بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. اور امین سنت نے الحمدللہ اپنے مدنی گلدستے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی ہمیں دعوت ارشاد فرمائی ہے. جی. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ, بیانات سنیں گے, ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. کل بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے, اور 8 بجے انشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ کل سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. جی. آج میں فرانس میں ہوں. جی. اور پیرس کے قریب ایک شہر ہے, وہاں آج رات ہمارا اجتماع. جی. ہے. آج آپ کا سنا ہے کہ بیان بھی ہے, 12:30 پاکستانی وقت 12 بجے اور پیرس کے وقت 8 بجے. یہ اصل میں تھوڑا سا ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ یہاں اسلامی بھائیوں نے ٹائمنگ دے دی ہے, اور وہ اجتماع شروع ہونے کے ٹائمنگ کا اعلان ہوا ہے, تو تلاوت نہ تو پھر اور کوشش ہوتی کہ ایک آدھ نکی کی دعوت کا سلسلہ شروع رہے. پھر الحمدللہ میرے بیان کی صورت بھی 12 بجے سنو دوبارہ اجتماع انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا انشاءاللہ. 8 بجے. 8 بجے نا. جی 8 بجے. 12 بجے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. فرام یورپ پیرس میں فرانس میں. ٹھیک. تو یہ ہے. اور کل انشاءاللہ پھر ہماری سوئٹزرلینڈ روانگی ہے, اور انشاءاللہ سوئٹزرلینڈ میں جنیوا مشہور شہر ہے سوئٹزرلینڈ کا, وہاں انشاءاللہ عصر مغرب سنتوں والا بیان ہے. کیا بات. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں بھی براہ راست شرکت کی ہماری نیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یوں پھر اس کے بعد اٹلی کا سفر ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عافیت نصیب فرمائے. آمین آمین. لائک جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو یہاں بھی بعضوں کا سڑکوں پہ دھند مل جاتی ہے, فوک مل جاتی ہے. تو اگر یہاں دیکھا ہے کہ ٹریفک گاڑی چلانے والوں کی ایک تربیت ہے, اصل میں پرابلم یہ ہے اسپیشلی میں اپنے ملک کی بات کروں گا, ہمارے تربیت نہیں ہے جی. ہمارے یہاں مطلب اگر میں کہوں کہ گھر بیٹھے آپ کو ڈرائیونگ کا لائسنس مل جائے تو شاید غلط نہیں ہے. صحیح. کوئی تربیت نہیں ہے, کوئی کلاسز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. رشوتوں کا لین دین ہے, رشوت خور اداروں میں پڑے ہوئے ہیں جی. اور کیا مطلب کہ اب مطلب گھر بیٹھ کر تصویریں بھیج دو, اب وہ نابینا بھی اگر تصویر بھیج دے گا تو تصویر سے تھوڑی پتا چلتا ہے کہ بےچارا اندھا ہے. صحیح. اس کو بھی لائسنس ایشو ہو جائے تو کیا تعجب. تو اب یہ کہ رشوت خوروں کی بھی اگر رشوت کا رشوت اور رشوت کے نام پر اور اس طرح کی بدعنوانی کے نام پر جی جی جو کام ہو رہے ہیں, جو بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اگر یہ رک جائے نا تو نظام اور مطلب ادارے دیانتداری کے ساتھ کام کرنا شروع کریں تو بہت ساری مصیبتیں پریشانی اور اس طرح کے واقعات ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن بس یہ یوں سمجھے کہ کیا میں اب اس پہ زیادہ تبصرہ کروں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ بددیانتی جوا جھوٹ اور رشوت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ اب مطلب کہ لائسنس دے دیا اس کو گاڑی چلانے نہیں آتی, تو وہ مطلب کہ اگر آپ کو چلانے بھی آتی ہے تو آپ اپنے آپ کو سنبھال بھی لوگے تو اگلا آ کر مارتا لے کہ تو بچتا ہے تو میں ہوں نا تیرے کو مارنے کے لیے, میرے کو تو لائسنس ملا ہوا ہے مارنے کا, پتا نہیں آج جاری چلانے کا. اب جیسے ویگنیں دوڑتی ہیں, ایسی ویگنوں سڑک پر دوڑ رہی ہوتی ہیں, جہاں مرضی ہے رک جاتا ہے, جہاں مرضی ہے چلتا ہے, جس کو چاہے دبا دے, جس کو چاہے چلا دے, ٹرکیں چل رہی ہوتی ہیں. حادثات آپ دیکھیں, حادثات کوئی ایک طرح کے تھوڑی ہے, بہت سارے. اب مطلب کہ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم تو یہاں گھوم رہے ہوتے ہیں نا, سڑکوں پر ہوتے ہیں, اتنی لمبی لمبی ڈرائیونگ چل رہے ہوتے ہیں, مزہ لے کے کوئی کنٹینر ٹرک سے باہر ہو یا کوئی چیز گاڑی یا ٹرک یا ٹرالر سے باہر ہو نا, پوسیبل ایک کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے پوسیبل نہیں ہے. اور اپنے اتنے اتنے لوہے کے سیریے جی وہ باہر نکلے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں سائڈوں میں. ہاں تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب کیا ہے جی. تو ان چیزوں پر جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گے, اب وہ لوہے بندر میں گھس جاتے ہیں لوگوں کے جی جی, کوڑا اڑ رہا ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اگر واقعی جو اگر میری یہ باتیں جو بددیانت قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیفینیٹ بری لگیں گے جی بالکل, لیکن اداروں میں دیانت دار لوگ بھی تو ہوتے ہیں بالکل, ایماندار لوگ بھی تو ہوتے ہیں, خوف خدا والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں, ان کو یہ باتیں انشاءاللہ اچھی لگیں گی کہ یار اللہ کرے کہ کوئی مطلب کہ ایسا مدنی انقلاب آ جائے. آمین. اور سب سے پہلی جو میں بنیادی بات میں کر رہا ہوں, بس رشوت پر ایسی پابندی لگ جائے, ایسی پابندی لگ جائے, ایسی پابندی لگ جائے, یقین مانیے آپ کے بہت سارے ایشوز جو ہے نا, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے پرابلم ہیں. اس رشوت جس دن رشوت بند ہو گئی اور یہ رشوت کا بالکل جیسے مضبوطی کے ساتھ یہ رشوت والے معاملے پر مدینے کا تالا لگ گیا نا, جب رشوت نہیں دی جا سکتی نہ دی جا سکتی ہے, اگر یہ ہو گیا آپ یقین مانیے اتنے معاملہ درست ہو جائیں گے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بس اہلیت پر ہوگا, میرٹ پر کام ہوگا, دیانتداری پر کام ہوگا, بس دیانتی نہیں رہے گی, بہت سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے. یعنی ہم قانون کے پانی کا ٹینک بھر رہے ہیں اور نیچے سے رشوت کی لیکیج موجود ہے, تو یہ قانون کا جو پانی ہے, لو بائی لو اصولوں کا جو پانی ہے, یہ اس ٹینک میں رہے گا کہاں سے؟ نیچے سے رشوتوں کی لیکیج بنی ہوئی ہے, رشوتوں سے یہ سارا قانون تو بہ رہا ہے ہمارا جی جی جی. تو یہ مطلب چیزیں تو مطلب کہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ لے, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اور یہ رشوت اور راشی بل مرتشی کلا ہما فن نار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور مطلب ان کو مطلب ایسے بعض اوقات اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں کہ جب تک ان کتوں کے آگے ہڈی نہ ڈالو نا, ان کی مطلب ان کی سیر ہی نہیں ہوتی. استغفر اللہ. اور اتنی بددیانتی پھر اس وجہ سے ہوتی ہے, طرح طرح کی فائلیں سائن ہو جاتی ہیں, مطلب وداؤٹ مینٹیننس گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں جی. رشوتوں میں یہ کرا لو, رشوتوں میں وہ کرا, رشوتوں میں یہ کرا لو. اب ایک آدمی کو پتا ہے کہ جس سیٹ پر میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں میری تنخواہ 20-25 ہزار روپے کی ہے, میرے گھر کا خرچہ 1.5 لاکھ روپے کا ہے, اور اس سیٹ پر بیٹھنے کے لیے اس نے 25 لاکھ, اس نے سیٹ پر بیٹھے تو 24 لاکھ روپے کی رشوت دی ہے, تو کیا مہینے کے 25 ہزار روپے کمانے کے لیے اسے 24 لاکھ کی رشوت دی ہے؟ نہیں. اگر آپ بیسیکلی دیکھیں تو وہ سیٹ پر بیٹھ کر ایک سال کے اندر اندر اپنے 24 لاکھ روپے پورے کرے گا. صحیح. کیسے پورے کرے گا؟ رشوت کے ذریعے. بعض تو دعوتیں دیتے ہیں کہ یار تم کیا مطلب کہ ایمانداری کے چکر میں پڑے ہو, ماذا اللہ. میں چونکہ مدنی ماحول میں شروع سے تو ہوں نہیں جی, مجھے تو پتا ہے شروع سے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہے. ارے کیا تم مطلب کہ ایمانداری کے چکر میں پڑے ہو, لے آؤ نا میں سائن کر دیتا ہوں, بیٹھا ہو نا اس کی جیب گرم کرو سائن کروا لو. یعنی باقاعدہ بد دیانتی کرنے پر ابھارا جاتا ہے, بےمانی کرنے پر ابھارا جاتا ہے, حتیٰ کہ مطلب کہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ یار جب مطلب کہ رشوتوں کے ذریعے لین دین کے ذریعے ہی تمہیں لائسنس ملے گا تو وہ پاگل ہے جو تم کو پاس کر کے دے دے گا اصولوں پر. اب ایسی مینٹلٹی اور ایسی سوچ جہاں پر پیدا ہوگی وہاں پر کیسے کام چلے گا؟ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اسلام و دین کے اصولوں سے دوری, قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دوری, شریعت کے احکامات سے دوری, اس نے آج ہم کو یہ دین دکھایا. جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ رشوت لے گا نہیں, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ بدیانتی کرے گا نہیں, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ خیانت کرے گا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا کیا وہ مطلب کہ اس طرح مطلب کہ بےمانیاں کر کر اپنے روزگار کو کمانے کی, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, فریب دے کر کیا اپنی آمدنی کمانے کی کوشش کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا؟ ڈیفینیٹ نہیں. اصل ہے خوف خدا کی کمی. صحیح. اور خوف خدا کی کمی کو دور کرنا یہ بہت ضروری ہے. دل میں جب خوف خدا صحیح معنوں میں پیدا ہوگا اور صحیح معنوں میں عشق رسول نصیب ہو جائے گا, کیا بات, اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق عمل نصیب ہو جائے گا. کہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. صحیح. جب اسلام میں ہم مکمل داخل ہوں گے اور عین قرآن و حدیث کے متعلق ہماری تربیت ہوگی, ہماری نسلوں کی تربیت ہوگی, ہمارے بڑوں اور بچوں کی تربیت ہو رہی ہوگی, ہمارے اداروں میں دین اور اسلام و شریعت کے بارے میں تربیت ہو رہی ہوگی, انشاءاللہ معاملہ درست ہو جائیں گے. آپ دعوت اسلامی کے لیے راستے کھولے مزید. الحمد للہ دعوت اسلامی بہت ساری جگہوں پر ہے, ہم دنیا میں گھوم ہی رہے ہیں نا, الحمد للہ اللہ کا شکر ہے, مساجد بن رہی ہیں, مدارس بن رہے ہیں, الحمد للہ روز رسپونڈ کر رہے ہیں, آ رہے جا رہے ہیں, مدنی حلیے میں آ رہے جا رہے ہیں, الحمد للہ سر پر امام آئے, چہرے پر داڑھی ہے, مدنی حلیے میں ہم گھوم رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے, اور مطلب کہ باقاعدہ ہمیں مطلب چوکیاں بنی ہوئی ہوتی ہے, بارڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں, مگر بڑے ریسپیکٹیبل انداز میں الحمد للہ گزارا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا مسلمان ڈر کے مارے سنتیں چھوڑ دیتا ہے, اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ جناب ان کے درمیان رہنا یہ رہنا ہے. ارے اسلام و دین پر ڈٹے رہو, قائم رہو. صحیح. ہمارے بدل جانے سے حالات نہیں بدلیں گے. صحیح. آپ خود کو بدل رہے ہو, خود کو مطلب کہ غیروں کے سانچے میں ڈال رہے ہو تو کیا اس سے حالات بدلیں گے؟ نہیں نہیں, اس سے تو غیروں کی تمنا پوری ہو رہی ہوں گی. صحیح. آپ اپنے سنت و برک حالت میں رہے اور اپنے کردار سے, اپنی مطلب اپنی شریعت کے مطابق سیرت سے آپ آٹومیٹکلی سامنے والوں کی سوچ اور مینٹلٹی اور ان کی چیزوں کو بدل سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب انشاءاللہ ہم اسلام و دین پر, امن پر, پیار پر, محبت پر, اور دھوکے سے بچ کر, فراڈ سے بچ کر اس طرح کی زندگی گزاریں گے, انشاءاللہ مسلمان کی ڈگنیٹی, اس کی ریسپیکٹ اور اس کا جو امیج جو ڈسٹرب ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی بحال ہو جائے گا, انشاءاللہ دنیا بھر میں بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. لہذا میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ آپ رشوت لینا دینا اور یہ دھوکے اور بد دیانتی اور خیانت کا دروازہ بند کریں. ہم لوگ آپ بولو یار کیسے ہوگا, اس وقت جتنے بھی سن رہے نا, اس وقت جتنے بھی سن رہے ہیں یار, یہ نیت کر لو نا کہ میں نہ رشوت دوں گا نہ رشوت لوں گا انشاءاللہ, نہ بد دیانتی کروں گا نہ کسی بد دیانتی کرنے والے کی میں مدد کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں واضح طور پر فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صحیح. کہ نیکی اور بھلائی میں مدد کرو اور گناہ اور برائی میں مدد مت کرو. ٹھیک. بڑے واضح طور پر قرآن میں حدیث میں مضامین موجود ہیں, اللہ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ دے. اس لیے امیر سنت جو دعوت دی ہے نا, دعوت اسلامی کی, آ جاؤ سبحان اللہ, دعوت اسلامی میں آ جائیے, انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہو جائے گا, مدنی ماحول, مدنی ذہن بنے گا, طبیعتوں میں مدنی انقلاب آئے گا, سنت کے مطابق چلنے کا, زندگی گزارنے کا موقع نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. مجھے اجازت دیجئے, آپ موضوع کو اگر آپ چاہیں تو ختم کرنے چاہے, ابتدائی عقلی بات آخری طور پر آپ چلائیے, ہمارے یہاں مغرب کا وقت ہو رہا ہے تو مجھے اجازت دیجئے گا. جزاک اللہ, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اور امتحان سے محفوظ فرمائے. آمین. اور عافیت دے عافیت دے عافیت دے ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت, جنت و بکری میں مدفن, اور جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ مدنی مکالمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. حادثات کے حوالے سے مدنی پھول نگانے شورا اور رکن شورا حاجی امین مدظل العالی نے دیے اور ہم نے تاثرات وغیرہ بھی سنے. تو اس مدنی مکالمے کے اچھے اچھے مدنی پھولوں کو سننے کے بعد آپ اور ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مسلمانوں کی غمخواری بھی کریں گے, عیادت بھی کریں گے. اگر کوئی مسلمان پریشان ہے, اس کی پریشانی کو حتی المقدور دور کرنے کی کوشش کریں گے, اور حادثات سے بچنے کے لیے خود بھی اس طرح کے حادثات سے بچنے کے حوالے سے, جو جیسے دھون کے حوالے سے مدنی پھول دیے, ڈرائیونگ کے حوالے سے مدنی پھول دیے, خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کی دعوت دیں گے. اللہ تعالی ہمارے سلسلے کو مقبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات آخرت بنائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.